یہ بات حضرت لقمان نے نہیں کہی، بس اتنا کہا کہ اے میرے بیٹے، تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے، لقمان تو نے اپنے بچے سے میرا حق بیان کر دیا کہ اس کے اوپر میرا حق کیا ہے، تو تو اپنے بچے سے اپنا حق بیان کر یا نہ بیان کر، میں تیرا حق تیرے بچے کو بتائے دیتا ہوں کہ تیرے بیٹے کے اوپر تیرا کیا حق۔ اللہ فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو نے میرا حق بیان کر دیا اپنے بیٹے سے، میں تیرے بیٹے سے تیرا حق بیان کرتا ہوں کہ تیرا حق تیرے بیٹے کے اوپر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے اللہ کا حق بیان کیا کہ تیرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ لقمان، میں تیرے بیٹے سے یہ بتاؤں گا کہ تیرا حق تیرے بیٹے کے اوپر کیا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ہے اسلوب بدلنے کا فلسفہ۔ پہلا اسلوب غیبت کا ہے اور دوسرا اسلوب تکلم کا ہے۔ یہ غیبت سے تکلم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام کیا ہے اس کے اندر یہی فلسفہ مزمر ہے۔ حسن سلوک کے دائرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خاص خاص باتیں قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں اوف نہ کہنا وغیرہ وغیرہ، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی کی طاعت اور اس کے حکم کا معاملہ آ جائے وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، انہیں اوف کہا جا سکتا ہے، انہیں ڈانٹا جا سکتا ہے، انہیں کھری کھری سنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اُف بھی نہ کہو، پر شروعی سے ان سے کلام نہ کرو، ان سے ادب نرمی اور احترام سے بات کرو، شریفانہ اور سعادت مندانہ انداز میں بات کرو، تو ہم تو یہ دیکھ رہے کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے باپ، تجھے اور تیری قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تو بھی گمراہ اور تیری قوم بھی گمراہ، تو بھی کھلا ہوا گمراہ ہے اور تیری قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے انتہائی تر شروعی سے گفتگو کی ہے۔ جواب اس کا یہی ہے کہ یہاں جو انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے تئیں بدل گیا ہے، یہ اس وجہ سے، یہ انداز انہوں نے اس وجہ سے اختیار کیا تاکہ وہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے حقوق کی رعایت تمام مخلوق کے حقوق اور ان کی رعایتوں پر مقدم ہے۔ اور ان کا باپ تو مشرک، مشرک گر، بت فروش، بت گر، سب کچھ تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے سامنے کھری کھری کہنی پڑی اور انداز سعادت مندانہ نہیں تھا، شریفانہ نہیں تھا، بلکہ انداز ترشروئی لیے ہوئے تھا، انداز سخت تھا، درشت تھا۔ اور یہ تو ایمان والوں سے ان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اگر ماں باپ جیسی ہستیاں بھی تمہیں مجبور کریں کہ تم ایسا کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو انکار کر دو کہ جناب اس معاملے میں ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ یہ کام کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، لہذا ہم اس میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا، انما الطاعت فی المعروف، بھلے کام ہی میں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو مخلوق کی اطاعت ہے، ورنہ جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، ماں باپ تو کیا، دنیا کی تمام مخلوق کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ انما الطاعت فی المعروف، معروف اور بھلی بات ہی میں مخلوق کی تابے داری ہے، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی تابے داری ہے ہی نہیں، اس میں ماں باپ بھی شامل ہیں، کہاں، جہاں خالق کی معصیت اور اس کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کا حکم مقدم ہے تمام حقوق کے اوپر، تمام باتوں کے اوپر۔ اسی بات کو دسویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تمہیں خدشہ رہتا ہے، ڈرتے ہو، اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا یہاں اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دیا جائے اور مخلوق کی محبت کو غالب کر دیا جائے، تو ایسا آدمی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اور اگلی آیت کے اندر جہاں آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنشنگ ٹچ دیا ہے، فرمایا یہ ہے کہ اللہ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کرنے والے اور مخلوق کی محبت کو غالب کرنے والے لوگ فاسق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں غور سے دیکھیے، اللہ نے تمام قریبی اور خونی رشتے بیان کر دیے ہیں، ساتھ ساتھ انسان کے نزدیک جو جو چیزیں پسندیدہ اور محبوب ہیں ان کا تذکرہ بھی کر دیا۔ خونی رشتے، باپ، بیٹے، بھائی، خاندان والے، بیویاں، یہ تو قریبی اور خونی رشتے ہوئے، قریبی اور خونی رشتوں کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جو جو محبوب چیزیں ہیں ان کا بیان ہوا، مال جن کو انسان کما کما کر کے سہت سہت کر رکھتا ہے، تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتا ہے کہ کہیں مندہ نہ ہو جائے اور میری تجارت تباہ ہو جاوے، اس کے بعد بلڈنگ جس کو دیکھ دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو قریبی اور خونی رشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی محبوب چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تمام کے تمام خونی رشتے، یہ تمام کے تمام قریبی رشتے، اور یہ تمہاری محبوب چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہیں، تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آ گئی، وہاں انہوں نے خونی رشتوں کا احترام نہیں کیا۔ دیکھا گیا میدان بدر میں کہ باپ بیٹے کے مقابل ہے، بھانجا مامو کے مقابل میں ہے، چچا بھتیجے کے مقابلے میں ہے، ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ یعنی مومن سے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دیا جائے، وہ خفا ہو جائے پوری دنیا سے لیکن اللہ راضی ہو جائے۔ اور شاعر نے کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پورے دنیا سے ناراضی مول لے لے، پوری دنیا خفا ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے، اللہ خفا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پوری دنیا کو ٹھکرا کر میرے پاس آ گیا ہے، اس نے میری اور میرے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دیا ہے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، ایمان مومن سے تقاضا اسی بات کا کرتا ہے۔ ہم جن آیات کی تشریح کر رہے تھے اس میں ایک بات اور قابل غور ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ کا تیرے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا. اور اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل کر کے یہ بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے. آپ دیکھیں شرک کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے. جس طریقے سے 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبادت کے بعد ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا تھا, یہاں بھی شرک کے بیان کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے اور توحید اور عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے محبوب عمل کیا ہے, پسندیدہ کام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ وقت کے اوپر نماز پڑھے, وقت آ جائے کہ فوراً مسجد میں آ جائے. اپنے وقت کے اوپر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک بندے کا سب سے محبوب عمل ہے. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہاں دیکھیے نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے, جو خود اپنی اہمیت پر دلیل ہے. انسان کا سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ہے کہ بندہ وقت کے اوپر نماز پڑھے, اور پھر انسان کا سب سے محبوب عمل اس نماز کے بعد یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. بیہقی میں شعب الایمان اور ابن عساکر نے بروایت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے, اور جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان رہے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے رہیں گے, اور جو آدمی اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے ان کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہے گا, اور اگر ان کی فرما برداری اس کی فرما برداری کرتا ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہے گا. ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ماں باپ ظلم کریں تب بھی یہ وعید ہے, یہ وعید اس وقت بھی ہے کہ ماں باپ پریشان کرتے ہوں بیٹے کو, بہو کی ناک میں دم کر رہی ہوں تب بھی, اگر بچہ نافرمانی کر جائے تب بھی یہ وعید ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, اگر ماں باپ تیرے اوپر ظلم کریں, اگر ماں باپ تیرے اوپر ظلم کریں, اگر ماں باپ تیرے اوپر ظلم کریں تب بھی تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تُو ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آئے, ان کی تو نافرمانی کرے, یہ ماں باپ کا حق ہے. بخاری اور مسلم میں یہ روایت متفق علیہ اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے, پوری روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کہا تیری ماں. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میرے حسن سلوک کا مستحق کون؟ کہا کہ تیرا باپ. اس حدیث پاک سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا زیادہ باپ سے ماں کو حسن سلوک کا حقدار بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشقتیں وہ جھیلتی ہے باپ اتنی مشقتیں نہیں جھیلتا. 9 مہینے تو وہ بچے کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے۔ یہ ایک زبردست مشقت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب چونکہ انسان اس حادثے سے کبھی دو چار نہیں ہوا، اگر مرد دو چار ہو جائے تو پھر احساس ہو جائے کہ یہ مشقت کیا ہے اور حمل کی تکلیف کیا ہے۔ تو ایک تو 9 مہینے وہ اپنے بچے کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے، اور دوسرے جب بچے کو جنتی ہے اس وقت کی تکلیف تو اسی سے پوچھی جائے، کیفیت ہے جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جس طرح زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جانے کے بعد زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، اپنے بوجھ کو اگل دے گی، بے نہیں، بچے کی پیدائش کے وقت ماں کے پورے وجود کے اوپر زلزلہ طاری ہوتا ہے، پورا وجود زلزلے سے دو چار ہوتا ہے۔ عورت موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، موت اور حیات کے درمیان ہوتی ہے، اگر ایسی حالت میں مر جائے تو شہید ہوتی ہے، اس لیے کہ تخلیق کا سب سے بڑا مقصد پورا کرتے ہوئے مر رہی ہے۔ تو ایک تو ہے بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے 9 مہینہ پھرنا، اور دوسرے جننے کی تکلیف کو برداشت کرنا، اور جننے کے بعد اسے دودھ پلانا۔ یہ دودھ کیا ہے؟ اس کا خون ہی تو ہے، قطرہ قطرہ پلاتی ہے بیٹے کو، بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، اور اس کے علاوہ اسے اپنے پاس سلاتی ہے، اس کے پیشاب اور پاخانے کو صاف کرتی ہے، اور خوشی خوشی بوجھ محسوس نہیں کرتی، اس کے لیے ہزاروں غم سہتی ہے، سینکڑوں تکلیف اور مشقتیں خوشی خوشی برداشت کرتی ہے۔ اور تو جب ان کا بچپن آتا ہے تو کیسا اوائڈ کرتا ہے؟ تو مارتا ہے بچے، بچہ مارتا ہے باپ کو، بچہ نکال دیتا ہے باپ کو گھر سے، ایسے ایسے ملعون اور بدبخت موجود ہیں۔ ماں باپ کو انہوں نے رسوا کیا، دنیا میں رسوائی ضروری ہے ان کے لیے؟ بڑے احسانات ہیں ماں کے، چونکہ خدمتیں اس کی زیادہ ہیں، احسانات اس کی زیادہ ہیں بچے کے اوپر، لہذا ماں زیادہ مستحق ہے کہ بچہ اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ باپ تو کلی ضروریات پوری کرتا ہے بچے کی، لیکن ماں بچے کی جزوی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اور اندازہ کر لیجئے، مقارنہ کر لیجئے کہ جزوی ضروریات پورا کرنا بنسبت کلی ضروریات پوری کرنے کے بہت مشکل ہے۔ کلی ضروریات کا مطلب اور جزوی ضروریات کا مطلب اس اجمال کی تفصیل سن لو۔ 50 روپیہ باپ ماں کے ہاتھ پہ دے دیتا ہے اور آفس چلا جاتا ہے، یہ کلی ضروریات۔ اب ماں کیا کرتی ہے؟ 10 روپیہ بچے کی فیس، 5 روپے کی سبزی، گھاس لیٹ، بچے کو کوئی تکلیف ہے اسی میں سے پیسہ نکالنا، یہ جزوی ضروریات۔ باپ کلی ضروریات پوری کرتا ہے، 50 روپیہ دے کے چلا گیا، اب مینج جو کرنا ہے اسی 50 روپے میں یہ ماں کرتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جزوی ضروریات اہم ہیں یا کلی ضروریات کی تکمیل اہم ہے۔ مقارنہ کر لیجیے، موازنہ کر لیجیے۔ اس خدمت میں بھی ماں باپ سے آگے ہے، لہذا بچے کے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ماں۔ ایک کہانی پڑھی تھی، ہے تو کہانی، حدیث نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں، واقعہ مت کہیے بلکہ کہانی کہیے، ایک افسانہ کہہ لیجئے جس کا حقیقت سے میرا خیال ہے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن اس افسانے میں، اس کہانی میں جو ہم نے کہیں پڑھا یا سنا ہے، ماں کی محبت کی صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ اور یہ افسانہ ماں کی محبت کا صحیح عکاس وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی عورت سے تعلق ہو جاتا ہے اور یہ اس کے سامنے شادی کی پیشکش رکھتا ہے، لیکن عورت یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ اگر تو اپنی ماں کا دل میرے پاس لے آئے تو میں تیری محبت کا اندازہ کر لوں گی اور میں شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں کو قتل کر کے، اس کا دل لے کر کے اس عورت کے پاس جب چلنے لگتا ہے تو بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، اچانک ہاتھ میں جو ماں کا دل ہوتا ہے وہ چھوٹ کے گر جاتا ہے، یہ گر پڑتا ہے اور ماں کا دل اچھل کر کے دور جا گر پڑتا ہے. دل سے آواز آتی ہے, میرے بچے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آئی. یہ ماں کی محبت کی صحیح عکاسی. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس سے بھی زیادہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو بیجا نہیں ہوگا. دل گر پڑا ہے لیکن کہہ رہا میرے بچے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں آئی. یہ ماں کی محبت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اسی محبت کی عکاسی اس حدیث پاک میں کی ہے اور اس کا حق بیان کیا ہے کہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون کہا تیری ماں. کہا پھر کون کہا تیری ماں. اس نے پھر کون کہا کہ تیرا باپ. تین درجہ زیادہ حقدار بنایا ہے ماں کو حسن سلوک کا باپ سے. ایک روایت ہے ترمذی شریف کی, روایت پڑھ لیتے. مان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما قال فهل من توبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ام قال لا قال وهل لك من خاله قال نعم قال فبره رواه الترمذي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. انی اصبت ذنبا عظیما, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے آیا ہے. یہ چھوٹا گناہ کر کے نہیں آیا ہے, یہ کہہ رہا ہے انی اصبت ذنبا عظیما, یعنی آئی ہیو کمیٹڈ اے گریٹ سن, میں نے بڑا گناہ کیا, گناہ کبیرہ کے گریٹ سن کا ارتکاب کر کے آیا ہے. میں نے گریٹ سن کا ارتکاب کیا ہے, بڑے گناہ کا ارتکاب میں نے کیا ہے. تو اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فہل من توبہ, کہ جس سے یہ گناہ بخش دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, گزر گئی. کہا کہ تو تیری خالہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ جا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بتایا کہ اگر ماں موجود ہوتی اس کی خدمت کرتا تو یہ بڑا گناہ ماں کی خدمت کی وجہ سے بخش دیا جاتا اور یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے سائے میں آ جاتا. لیکن ماں کی غیر موجودگی میں خالہ کے ساتھ حسن سلوک بھی اس گناہ کا کفارہ ہے. اندازہ لگائیے ماں کا کیا مقام ہے. گناہ کبیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ ماں کا مقام ہے. بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے. ایک روایت اور ہے بخاری شریف کی, مسلم میں بھی ہے, روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل اد ابیہ بعد ان یولیہ, رواہ مسلم والبخاری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی, نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیک ترین نیکی, دوسری تعبیر نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی, ابر البر نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی, یا دوسری تعبیر یہ کہ نیک ترین نیکی, ایک ہے نیکی اور ایک ہے سب سے بڑی نیکی, یا یوں کہہ لیجئے دا موسٹ ایکسیلنٹ فارم آف ورچو, دا موسٹ ایکسیلنٹ فارم آف ورچو, یعنی نیکی کی سب سے عمدہ شکل, ایکسیلنٹ فارم, سب سے اہم, سب سے عمدہ شکل نیکی کی, نیک ترین نیکی, دا موسٹ ایکسیلنٹ فارم آف ورچو, سب سے بہترین نیکی اور نیک ترین نیکی کیا ہے؟ صلۃ الرجل اہل اد ابیہ بعد ان یولیہ, کہ باپ کی غیر موجودگی میں باپ کہیں چلا جائے, سفر میں چلا گیا, جہاد پر چلا گیا, کمانے چلا گیا, یا مر گیا, اللہ کے پاس چلا گیا, اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ نیک ترین نیکی ہے۔ بولو، اب اندازہ لگائیے کہ باپ کی غیر موجودگی میں اگر باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیک ترین نیکی ہے، تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا درجہ رکھتا ہے، کیا مرتبہ رکھتا ہے، اندازہ کر لیا جائے اس حدیث پاک کی روشنی اور اس حدیث پاک کے آئینے میں۔ یہاں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتا، اس کے دوستوں کو کون دیکھتا ہے؟ باپ کو مار کر کے گھر سے نکال دیتے اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے باپ تو بہت خراب تھا۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، یہ تو ایسا وجہ سے میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو، جو مطلب کی بات ہو شریعت کیا ایکسیپٹ کر لو، اور جو اپنے ضمیر اور اپنے ہوا کے خلاف ہو اسے ریجیکٹ کر دو، وہ اسلام نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ بس پورا اسلام ایک چیز میں سمٹ کر کے آ گیا ہے اور اسی کو لے کر دوڑتے رہو۔ ایک روایت ہے، راوی ہیں مالک ابن حویرث عن ابی عن جدہ، یہ روایت مالک ابن حویرث عن ابی عن جدہ، یعنی مالک جو حویرث کے بیٹے ہیں یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، گویا مالک ابن حویرث کے دادا راوی، روایت یہ ہوا مالک ابن حویرث عن ابی عن جدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر آپ نے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا کہا آمین، پھر تیسرے زینے پر آپ نے جب قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو آپ نے خلاف معمول ایک عجیب بات کی ہے، ایک عجیب کام کیا ہے، اس کی تشریح فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم پہلے زینے پر رکھا تو حضرت جبرائیل آ چکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کو پا لے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، بالفاظ فابعدہ اللہ، اللہ اسے بعید کرے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی پھٹکار ہو اس کے اوپر، جسے عربی میں کہتے ہیں ابعدہ اللہ، یہ تعبیر ہے ابعدہ اللہ، جسے ہم کہیں اللہ کی پھٹکار ہو اس کے اوپر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ہو اس کے اوپر، اس کے عربی میں کہتے ہیں لعنہ اللہ یا ابعدہ اللہ، اللہ اسے بعید کرے یعنی اپنی رحمت سے۔ تو میں نے کہا آمین، پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کر لے، ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو اور اللہ کی پھٹکار ہو ایسے آدمی کے اوپر، اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں نے تیسرے اسٹیپ کے اوپر، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور آپ کا نام سن کر کے کوئی بدبخت آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہو ایسے آدمی کے اوپر، تو میں نے آمین کہا۔ آپ کہ تینوں باتیں انتہائی اہم ہیں، پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا ایک مہینہ دیتا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اب اس بابرکت مہینے کو پا کر کے کوئی بدبخت اس کا احترام نہ کرے، اور جس طرح پرانے ڈھرے پر 11 مہینے چلتا رہا ہے اسی ڈھرے پر رمضان کے پورے مہینے میں بابرکت مہینے میں چلتا رہے تو ایسا بدبخت آدمی کون ہوگا، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہی ہے۔ یہاں رمضان کے روزے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آنے پر درود نہ پڑھنے کا جو گناہ بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے بوڑھے ماں باپ کو پا کر کے آدمی اگر جنت نہ حاصل کر لے تو ایسے ہی بدبخت ہے جیسے رمضان کو پا کر کے اس کا احترام نہ کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر درود نہ بھیجنے والا۔ درود پڑھ لیتے نا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہم شارٹ کٹ نہیں چلتے بھائی، جو چیز ہے وہی چیز ہے، اپنے بنائے ہوئے درود، خود ساختہ درود یہ بدعت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر کے اس طریقے کا درود بھیجنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ شارٹ کٹ سے کام چلا لیتے ہیں لوگ، شارٹ کٹ میں کام نہیں چلتا، پورا درود بھیجنا پڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، وہی انسان کی جنت ہیں، انسان کی دوزخ ہیں، اور ماں باپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر جنت کا حصول بہت مشکل ہے۔ لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اگر ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جائے اس زیادتی کو انگیز کر کے برابر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. کہیں انہیں محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ ان کی کسی حرکت سے آپ بیزار ہیں, ان کا کسی مرحلے میں دل نہ دکھنے پائے. اس لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ میں پھر کہوں گا کہ اگر تم اپنے بدن کا چمڑا نکال کر کے ان کے لیے جوتا بنا دو تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے, بوڑھی ماں کو, طواف کر رہا ہے. غالباً اس نے پوچھا کہ یہ میری ماں ہے اور میں ان کی اتنی خدمت کر رہا ہوں کہ ان کو پیٹھ پر بٹھا کر کے جہاں یہ جانا چاہتی ہیں میں لے جاتا ہوں, دیکھو طواف بھی کرا رہا ہوں, تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا, ارے تو نے اس کا حق کہاں ادا کر دیا ہے؟ ارے تو تو اس وقت کا حق نہیں ادا کر پایا جب تو پیدا ہوا تھا, اس وقت پیدا ہونے کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس کا بھی حق ابھی تک نہیں ادا کر سکا ہے اور نہ ادا کر پائے گا. کیا حق ادا کر لے گا ماں باپ؟ بڑی قربانیاں ہیں ماں باپ کی, بہت قربانیاں, سوچو تو دل دہل جاتا ہے. اب بچپن یاد نہیں آتا ہے نا, اس وجہ سے قربانیاں یاد نہیں آتی. آدمی کو اس کا بچپن اگر دکھا دیا جائے تو پھر اسے یاد آ جائے گا کہ ماں باپ کی قربانیاں کیا ہیں, ماں باپ کی شفقتیں کیا ہیں, ان کی رحمتیں کیا ہیں. ایک روایت بخاری اور مسلم میں اور ہے, متفق علیہ روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السوال وازاحت السوال. متفق علیہ. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی, ان کی ڈس اوبیڈینس حرام قرار دے دیا, ان کی نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا, یہ عربوں کا ماحول تھا, اسی ماحول کو پیش نظر رکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا اور منع اور ہاتھ سے منع فرمایا. منع کا مطلب آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دی ہے, بہت دولت دی ہے, لیکن دس پیسہ نکالتے ہوئے اس کو روح لرستی ہے, اس کو کہتے ہیں منع, یہ حرام ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اللہ کے راستے میں دو, یتیموں مسکینوں پریشان حالوں کی خبر گیری کرو, مال بخیلی کے لیے نہیں ہے. منع کو حرام قرار دے دیا اللہ نے, منع مینس روک لینا, اور ہاتھ گدا گری کرنا, بھیک مانگنا, اس در پہ اس در پہ جانا اور دست سوال دراز کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک نے اس چیز کو بھی انسان کے اوپر حرام قرار دے دیا. وہ کری ہے لکم قیل وقال, اور اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کہ تم قیل اور کال کرو. جنت میں حوریں کس چیز سے بنی ہوئی, قیل اور کال ہے فقط, ملی قیل وقال, کری ہے لکم قیل وقال, ملیں گی تو دیکھ لیا جائے گا کیسی اور کس چیز کی بنی ہوئی. وہ کری ہے لکم قیل وقال, اللہ نے ناپسند کیا ہے قیل اور کال کو, فضول بکواس کو. ہاں جس چیز کا عمل سے تعلق ہے وہ پوچھ لو, پوچھنے کی اجازت ہے, اور پوچھنے جس سے پوچھا جائے وہ بگڑنے کے بجائے پوچھنے والے کو صحیح مسئلہ بتا دے. قیل اور قال یہ غلط بات, اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. وہ کثرت السوال, اور زیادہ سوالات کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا, اس کے رسول نے بھی ناپسند کیا. وہ اضاعت المال, اور مال کو ضائع کرنا, مال کا ضائع کرنا, اللہ نے مال دے دیا فضول خرچی کرتا ہے. ایک تو اضاعت مالی ہے, مال کو ضائع کرنا, فضول خرچی کرتا ہے. دوسرے بدعت کے کاموں میں دیتا ہے, تعزیوں میں دیتا ہے, عید میلاد النبی منانے کے لیے دیتا ہے, امام حسین کے شربت کے لیے دیتا ہے, اور اسی طریقے سے گیارہویں شریف منانے کے لیے پیسے دیتا ہے. یہ تمام چیزیں بدعت کی چیزیں ہیں اور ان میں پیسے دینا ہی اضاعت المال ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ کہلوایا کہ کہہ دو کہ ماؤں کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی. سب سے پہلے ماں کی نافرمانی کا تذکرہ ہے. موضوع نامکمل ہے, اسے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مکمل کر لیں گے, بہت سی اہم باتیں رہ گئی ہیں, لہٰذا اسے اگلے جمعہ کے لیے اس موضوع کی تفصیل کو اٹھا رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.